Agashi. Kaze mu gikino Agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mumfunyafunyo. Mary. Sa. Uyu munsi nashaka ko duteramira hanze. Ngomba kuba ndirabira kuno kwezi. Aho. Nabona kumenye ngo ni kumurango. Yego ni heza nuko gusa numva hakanye. Ewe mbega ndakuzanire ka gacupa wandungikira tugasangire. Nurakanywa. Oya. Gabo ndi nukazi nyota nkanje. Na n'umugore yogira inyota nk'abagabo yobaho gute. Yo kwirirwa aravumba. Ibyo mu rugo ntibyo kononekara. Mary. Sa. Mvuge nko kumenye ngo ntabariho. Ubu ntashe. Abakore nsize mu kabari baruta abagabo bariyo. Manyina napfuye kubivuga ndabizi. Kuko niyo tugiye mu manama turabyiyamiriza mukaba mbona atagihinduka. Uno munsi hari uwo twahevye turirukana tutitahana uwo mwana aje kuririra muhira ariko aratugora. Yo kamuri kigongo yavuye agenda none gahewe abisigaho yatwankiye ngo ataha kugira iki yironkiwe umuha agacupa ngo umwana aririra ate bahore. Jewe rero birananira kwihangana. Numbarire ko wamukubise. Kandi wowe ndazi ko ukazi ishavu urabutamukozeko. Aha ntashikare. Nariko ndajugumba n'ishavu. Zana kajya gatebe rero ngaha. Agacupa nagira niyo ngene nashyenda gatahana. Aho utahanye n'iryo shavu ry'uwo mugore. Yemwe. None iryo cupa watahanye ryo riri hehe? Erega bwa bundi ntubona. Nawe ahubwo nakuzaniye. None nari kunywa ubona nkayimira. Reka rero nzana agafunguruzo ntera iyo nkuru. Garuka nahejeje. Eh. Ndazi ko wari kuruhiga n'isaha igahera. Ariko nizere ko atacu wasize kuziko cononekara. Oya. Eh. Ereka jewe mpisha kare. Kugira ngo abashaka kuryama biryamire. Aho ni sawa. Eh. Eh rero soma. Rijya cupa wambikiye naryo nzorinywejo. Oya n'ukuri kose iyo noso mutanjiri yikuza. Eh banza wewe. Sinakubwiye ko nazanye amacupa abiri. Aho nibyo. Eh. Dusangire rero ku magara yacu. Siko duhora bapfuka. Uyu mugore mpunze rero. Bambariye ngo arafise umugabo. Nkuko yasoma icupa, ako kana kacakaca kumufata ku munwa ngo agahe. None waswe kunkoresha ino nzoga. None yagaha. Emwe yagaha nyene. Kakagotomera nk'umuntu akuze. Nakugasa gute. Aho. Yo. Urabona uruvu. Gasa nako kujya nyene. Ikimbabaza. Ni abana bavuka ku babyeyi nk'abo. Wumva bazobaho gute. Kandi rero wonabonye. Niyaba ari nk'umugasamo. Akaba tikingi. None umunsi ntagenda adasamye iyindi ndakurahiye. Reka bene abo nibiyumvira no kujya ku buryo. Ubona benshi muri barya bagenda barasaba benshi ko baba bahetse. Basha, nukura bategetse bimugwiza. Barakwiye kwikubita agashi bakaraba ingene bogarukira abo bantu bameze uko. Kuneza kandi yabugarura yose. Emwe, biragoye. None ko kubafasha kwa ruko baha ibyo barya bakareka kujya barasabiriza. Abo bategetse ibyo bo bahabo bikurahe. Nakageso. Ningeso. Ari abakobwa bakiri bato bokora. Benshi. Ariko ukabona bariko bakwegana n'ubwo buhungu akurondera ico bakora. Ha, emwe. Ibyo rero bireze kandi nibiri hakenda kurahiye. Mary. Ceceka wumve. Iki. Hari ikintu kiriko kirakakaza hajya mu gihango. Ego ndabyumva. Mugabe ibyo ari byo byose. Si gikoko n'umuntu. Kuko acyarakakaza yongera reka. Wemereza uyu mupanga wikamiye inzu. Ego. Twihuriro niyo mihimbiri turara ku mugono. Ewe. Ehakira. Mugabo ntupfe gutemura abanza witegereze neza harabona. Murangumira ngaho mwa mihimbiri imwe. Musenyize mutubatse. Ahi wanje basha ntigwita. Yo, yo, ndagusabye ikigongo papa ntunemere cyo akayange nari ntashe. Kamarama. Wemere. Urabonye ko nagira nikore munda. Ubwo waruzi ko akayange atarata. Hanyuma niwe bimarira. Nukuri kwose je uyu mukobwa atanani. Urabona? Nikazima na ubyiboneye. Ewe kayange nakubyaye kwa kazi. Ndasabye ikigongo babyeyi sinzosubira. Oya, oya. Cyamwe na nyoko murabinsigurira. Nta iyo ndagutema ntubona ingorane twari twinjiyemo. Papa kayange. Ehenda gukomeye amashini uku. Amashigi, have. Ntabara unkundira tujye kubihereza mu nzu nitwihakamenyo mu babanyi. Beke. Sa. Ibyo rimwe ni biki? Ndiko ndaheraheza gutegura ibyo ngiye muri akubitaro cengenda. Ah. Ashaka kanyuza baje guteka. Erega naho ko mukitonda. Yari yaronse ubunda mugiye murira. Nategura ibyo rashe nico yituma mejuje ni ngoga. Aha. Na makaye ni gireyo. Eh. Oya banzuze hano. Ndakwereka ibindi utunganye hano. Nivyo ushaka ko njana kubitaro. Kandi umengo yatwaye igitenge kimereka cinda mushirikindi. Ego. Mukabona ashaka kubanza usasiri hano mbona nta haruhukira hasuku. Ego nivyo ni mumbise gatoye ndahasase. Nari kubona abikoze kare nuko nasanze huga. Oya ntacu. Ahubwo reka ndagufashe niho byonyaruka. Oya reka kwigora ndabishoboye. Nimuje muri saro gato. Ewe wa mwana we wararizwe. Orarewe ngine utandaba no mu maso. Mpereza ndagufashe nta kibazo. Muri gwe burya nari kubishoboye. Oya ntacu. Kandi candara kubitaro ndamufashe. Oya nturi gurigora. Narondeye ndamusanga wewe uruha kandi uja kwishure Sawa nta kibazo nanje nzo candare ejo mugabangira zo cata ko yabyaye neza nibaza ko aroca taha tuzorindira abaganga baturekure naho sasa neza urosa siraro bahiriwe ibisanzwe nibaza ko duhejeje gobe kamaja hiyo ngira cengenda rero uyu hanze urindire none wose nakubiye ko tarasunza ingo bijyamire ngaho ruki gatoyi Oya naho no bashaka kuruka sino rya manga Kobere guto hajyamo None se kwa muri munawe ugira hari kizira kirimo Oya noneho sindushere kange ndace ngaruka kwiga ejo turafise entero Oyo cugenda ntangorane Ehinda kure kurutwo turatubijyamira nga Ehinda bira masoni Oya basire kanje kuryama aho nahora ndyama ndabe ko nabana bajyamye Abana nabaravye ntangorane Bajyamye banahaza ubu ntiyaragira ko bavyuka None ni kubera iki mushatse ko ndyama ngaha kandi atariho nahora ndyaba. Erika keza wewe naho tuvita umwana buryo uri kurakura. None nk'ahantu ubone ico nshaka. Oya, jewe sinzi cushaka utakindi. Kandi jewe sinarimenyereye kuryama ku mutaka. None we mukugwa batari hari, nushobora kumusubira. Igira nganya abone. Oya. Oyingo. Ndekura ngende uzobukoze. Oya sharabo ntezurire. None we sindagufunyirije urugende ukaza kwiga hafi. Ego mwarakoze mugabo ibyo muri ko muransaba ntavyo nashobora ntangora ntanivyo ntangora ni ndakwereka mbega nani umuhungu murakunda oya ibyo byo gukundana jewe ntanivyo ndajamwe ubu igikorwa afise nico kwiga gusa basha uratandukanye nawe ndakobwa bahandi buri show iya wundi nkubu tuba twahejeje kera ndakura ngende jewe ibyo ntavyo nokubaho nokira ubwoba nazita nta kintu na kimwe arumenya karobara kabanga katwe nawe Oya ntibishoboka ndekura ngende None wewe ndakutingora n'ushaka kuzimfasha Reka kugira ubwoba nacuba Oya Oya na Reka kunkwegera mu bintu ntazi None wewe ntubona ko nkiri umwana Oya uragira kitsa ingora kwereka ingo kuri ibyo biratorira kura Oya papa Fabrice ndagusabye ikigongo ndekura reka kungora Wadu. Aro. Ingorane shwe cyo ndakubyira. Ingumbwire wangu. Wewe niba nakunde ko ndakora. Oya sha ingo ndagusabye. Erega nta nguvu ufise zo kuza hiyo. Ko basi mama wanje ndade. Negere ndawe ko wanga kandi urumuntu wanje. Sha. Ngiyare mu kunyaruse wangu pege ntasanga ntaraheza yonje. Wewe n'umwotsi wewe. Wewe ntacyo kugira sha ndamaze kubona ko ari jamaa yake. Wa pijamaa yangu. Niwe mwana ndonga naga komisyo ngatisha ko yefu yumva gute. Ndumva ndiko ndanyerera. Sa? Icyo uvuga ni iki kandi? None kuva shitse kuri intebe wigeze ubona ashaka kuyimva ko wadoda naho kugira ibintu. Imwe. Hako je naguye nibaza ko wagiye nako kazuba. Wapi wangu ndagwaye kandi bya grave ubona. None ugwaye kiga kandi. Reka. Ko warungiye ibazo wagize ubu byagenze gute? Ibyo byihoze ntacu. Nashaka ndakubwire uzomerekeze kwa muganga. Shakati. Ndagwerekeza kwa muganga ntazi cyo kwaye. Ibyindi warabyihoze we gusanyemerera kuzomerekeza. Reka sharika. No sanga ugiye no gukora inda naho igakigo hitana nibo cabambo. Ntwari nda jewe. Reka sha. Baraguhenze kweri. Gusanye ni ndagwaye ikuntu. We ntacu urabona. Oya nta nakimwe ndabona kweri. Nawe pu. Reka sha kuba wigirisha. Urubona ko nguma ni kwashagura. Urukura twenga wadudu. Nonega katia. wabutijiri kwa mguja kwa muganga kuibuza kuya gaza eka shawa dukuwa wigiri ibu uubo nani ya gaza hei yo urazi kaji gaza ni narabji neizu mbrava nezari no kugia shangia na shawa heruse kurong reka kuwa wasa masha kanindika kakugwa ruga wanzani kwa rigo kwa nyanduji sa Ruja nyeni. Gipapu. Ruja nyeni. Oh ya uja mkile kwa handu ziki. No na umani ya gaza se infeksi umu gitina. Kito. Panisani ya mgea kuitekwa nukuzi vitana nuhi kwa ayo. Muti ikingi. Sa? Zibu uke. Ibi waruwa utuibira Vanessa. Eh. Urasa uge nyewega kati. Mungu nani. Eka shareka. Uwe umbiyo nariku imu mgira. Nariku meyuzo nduwai. Sha. Aroni hatayi wari gufuma wiki ingi. Mkuru mbanyina kwa vya mazi kuwa kati asha nakundi. Ngo nakundi. Kwa wironga ya komiso yawe, harikindi kibagisi gaiga sha. Kwa hivyo wireke, hivyo wireke. Hako gusa, kujo kwa mganga bila sari shari gaa kati. Hako ginda mulifaru masogutu nini, utuwa rituwa tukosu zo chukira. Numangu ya pigi wangaraji. Katia. Sa. Ujomu mama ichai haja shaka masaa ajiraba shaka mutunga. Yo. Ya jekeera. Sinari namenye ko ashaka massage mabuja. Hinga ndamugirire. Wadu. Kiya kimamane na cihojeje ndakibona. Abagore ntibacura. Sha, ico ni cyo kweri. Muga ko pegi amaze kubibona, va kugenda wangu ntakunda kazi nakazi. Sha, ntakunda reka mfe kuja kuyavuna. Yarutsa. Hama rero tinzoje kuri pharmacy, mfe kugura utunini twari twose tuzumviza. Agashi. Muhejeje kumviriza igikino Agashi. Mutegurirwa na Population Media Center PMC mumfunyafunyo icyo cyagice cya 65 cy'igikino agashi cya kane dufatiye kuri igice cya 65 cy'igikino agashi cya kane muje gutega amatwi Population Media Center ibashikiriza ubutumwa bukurikira muri iki gice turumva keza ari kategura ivyo agemurira mukuru we zita yibarutse tigiri amuhamagara mubwire ko yoza kumusasira ati mukuru we atahari niwe amusubirira Keza agende egusasa Tigiri amubwire ko yobanza kumutezurira kubera ko zita bidakunda Keza yanke avuge ko atovyubahuka kandi ko akiri umwana kwivyo bintu atavyazi Tigiri amubwire ko ageze kandi ko atangorane agira Keza yanke Tigiri ace ashaka kumufata ku kagobero ahatwemenya ko gushurashuza kugahata umwigeme bihanwa n'amategeko Beno netigiri ya havuye amugobera koko canke yarigaruye musha kumenya byinshi kuri ivyo bandanya mukurikira igikino agashi cha kane abifuza kubaza canke guterera ivyumviro mu kwandikira Population Media Center agasanduku ka posita 71188 Bujumbura canke kuri email agashi@populationmedia.org canke kandi mukakura kuri 202 2783 991 kumviriza igikino agashi birashoboka kuri WhatsApp wanditse na WhatsApp nyene ndakunda agashi ku numero 75 55 55 agashi